ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी अनुभवी शिकारी। एक लड़का था जिसने ताले बनाने की विद्या सीखी, फिर अपने पिता से बाहर जाकर रोजी रोटी कमाने की इच्छा जाहिर की। पिता ने कहा, ठीक है, मैं खुश हूँ, और उसे यात्रा पर जाने के लिए पैसे दिए। लड़का निकल पड़ा और काम तलाश करने लगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने नया काम शुरू करने का सोचा, क्योंकि वह उससे थक गया था और वह शिकार करना सीखना चाहता था। यह सोचते सोचते उसकी मुलाकात एक शिकारी से हुई जिसने हरे कपड़े पहने हुए थे। उस शिकारी ने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। लड़के ने कहा कि वह एक ताला बनाने वाला है, लेकिन वह अब यह काम और नहीं करना चाहता। वह तो शिकार करना सीखना चाहता है, यदि वह उसका गुरु बन सके तो अच्छा होगा। शिकारी ने उसे भेंट में सिर्फ एक हवाई बंदूक दी जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। यह भेंट लेकर वह चल पड़ा और चलते चलते एक बहुत बड़े जंगल में आ पहुंचा। पहले दिन वह जंगल को पार नहीं कर पाया, तो वह एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गया जिस पर जंगली जानवर नहीं चढ़ सकते थे। आधी रात में उसे लगा कि दूर कोई रोशनी चमक रही है। उसने शाखों के बीच में से झांक कर देखा और उस दिशा में अपनी टोपी फेंकी जिससे कि उसे वहां जाने के लिए रास्ता पहचानने में मदद मिले। फिर वह नीचे उतरकर टोपी की दिशा में दौड़ पड़ा और उसे पहनकर फिर सीधा चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास आता, रोशनी और तेज़ होती जाती, और जब वह रोशनी के एकदम पास पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां बड़ी आग जल रही थी जिसके आसपास राक्षस बैठे थे। वे बैल को भुनते हुए देख रहे थे। बैल आग के ऊपर लट्ठों के सहारे लटका हुआ था। उसी समय एक राक्षस ने कहा कि वह देखना चाहता है कि मांस पक गया है या नहीं। वह एक टुकड़ा काटकर खाने ही वाला था कि शिकारी ने निशाना साधकर उसे उड़ा दिया। राक्षस चिल्लाया, अरे हवा मेरे हाथ से मांस का टुकड़ा उड़ा ले गई। और दूसरा टुकड़ा लेकर उसे खाने वाला था कि शिकारी ने उसे भी उड़ा दिया। इस पर राक्षस ने अपने पास बैठे राक्षस की कनपट्टी पर एक मुक्का मारा और गुस्से से बोला, तुम मेरा मांस का टुकड़ा क्यों ले रहे हो? दूसरा बोला, मैंने नहीं लिया, यह तो कोई शिकारी है जो इस तरफ निशाना साध रहा है। राक्षस ने तीसरा टुकड़ा लिया और उसे भी वह नहीं खा पाया। राक्षस चिल्लाया, इसका निशाना अच्छा है, जो किसी के मुंह का निवाला उड़ा सकता है वह शिकारी हमारे बहुत काम का है। और यह कहकर उन्होंने उसे आवाज़ दी, इधर आओ शिकारी, यहाँ आग के पास बैठो और पेट भरकर खाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन यदि तुम नहीं आओगे तो हमें तुम्हें पकड़ना होगा और फिर तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर शिकारी आग के पास आया। वह बोला कि वह एक अनुभवी शिकारी है और जिस पर भी निशाना साधता है उसका निशाना कभी नहीं चूकता। राक्षस बोले कि यदि वह उनके साथ चलेगा तो वे उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार करेंगे। उन्होंने उसे बताया कि जंगल के बाहर एक बड़ा तालाब है जिसके दूसरी तरफ एक मीनार है। उसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है जिसे वे पाना चाहते हैं। शिकारी ने कहा कि वह खुशी खुशी राजकुमारी को ले आएगा। उन्होंने उसे बताया कि महल के बाहर एक छोटा कुत्ता बैठा रहता है जो उन्हें देखते ही भौंकने लगेगा, और जैसे ही वह भौंकना शुरू करेगा महल का हर आदमी जाग जाएगा। इसी वजह से वे अभी तक राजकुमारी को नहीं ला पाए हैं। उसे सबसे पहले कुत्ते को मारना होगा। इस पर शिकारी ने हामी भर दी और कहा कि यह तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वह तुरंत एक नाव पर सवार होकर बड़े तालाब के पार चल पड़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया और भौंकने ही वाला था कि उसने निशाना साधकर उसे तीर मार दिया। जब राक्षसों ने यह देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी अब तो उनको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन शिकारी ने उन्हें कहा कि जब तक वह उन्हें नहीं बुलाता तब तक वे वहीं रहें, क्योंकि उसे अभी देखना है कि काम पूरा कैसे किया जाए। वह महल में गया। वहाँ सभी चैन से सो रहे थे। जब वह पहले कमरे में घुसा तो उसे चांदी की एक तलवार लटकी हुई दिखाई दी, जिस पर सोने का सितारा बना हुआ था और राजा का नाम खुदा हुआ था। इसके नीचे एक मेज़ रखी थी जिस पर एक बंद लिफाफा रखा था। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा कि जो भी इस तलवार को लेगा वह इससे मारे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। शिकारी ने दीवार पर से तलवार उतार ली और उसे कमर में लटका लिया और फिर चलते चलते राजकुमारी के कमरे में आ गया। सोती हुई राजकुमारी इतनी सुंदर लग रही थी कि वह खड़ा होकर उसे देखता ही रह गया। उसकी सांस रुकी रह गई और वह सोचने लगा, मैं इस भोली भाली लड़की को उन राक्षसों के हाथ में कैसे दे सकता हूँ। उसने आसपास देखा तो पलंग के नीचे उसे एक जोड़ी चप्पल दिखाई दी। दाईं चप्पल पर राजा का नाम एक सितारे के साथ लिखा था और बाईं पर राजकुमारी का नाम और सितारा था। उसमें रेशम और सोने का एक बड़ा रुमाल भी लपेटा हुआ था, जिस पर दाईं तरफ उसके पिता का नाम और सितारा तथा बाईं तरफ उसका खुद का नाम सुनहरे तारों से कढ़ा था। शिकारी ने एक चाकू लिया और रुमाल का दायां कोना काट लिया, फिर राजा के नाम वाली चप्पल उठा ली और दोनों को अपने थैले में रख लिया। इस पूरे समय राजकुमारी सोई रही। शिकारी ने उसकी ओढ़ी हुई चादर का भी एक टुकड़ा काटकर उसे भी थैले में रख लिया। उसने राजकुमारी को छुआ भी नहीं और फिर चुपचाप वहाँ से निकल गया। जब वह बाहर निकला तो उसने वहाँ तीनों राक्षसों को देखा जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने उन्हें चिल्लाकर भीतर बुलाया और कहा कि राजकुमारी उसके कब्ज़े में है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल सकता, इसलिए उन्हें दीवार में बने एक छेद में से रेंगकर भीतर आना पड़ेगा। पहले राक्षस ने जैसे ही अपना सिर भीतर डाला, शिकारी ने उसके बाल पकड़ लिए और तलवार से उसका सिर काट दिया। उसने राक्षस का शरीर भीतर खींच लिया और दूसरे राक्षस को आवाज़ दी, उसका सिर भी उसी तरह काट दिया। तीसरे राक्षस का भी यही हाल हुआ। जैसे ही तीनों खत्म हुए उसने उनकी जीभें काट लीं और उन्हें भी अपने थैले में डाल दिया। वह खुश हुआ कि उसने राजकुमारी को राक्षसों से मुक्त कर दिया। उसने अपने पिता के पास जाने और उन्हें सब बताने का विचार किया। इसके बाद उसने फिर से दुनिया की सैर करने की इच्छा की, क्योंकि उसे लगता था कि ईश्वर का आशीर्वाद तो उसे दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा। इस बीच राजा ने जागने पर अपने पास मरे पड़े तीनों राक्षसों को देखा। वह अपनी बेटी के कमरे में गया और उसे जगाकर पूछा कि इन राक्षसों को किसने मारा है। राजकुमारी बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी। लेकिन जब उसने उठकर अपनी चप्पलें पहननी चाहीं तो उसने पाया कि दाएं पैर की चप्पल गायब थी। उसने रुमाल का दायां कोना और चादर का टुकड़ा भी गायब देखा। राजा ने पूरे दरबार को बुलाया, अपने सिपाहियों और सभी को। फिर उनसे पूछा कि राक्षसों को मारकर उसकी लड़की की जान किसने बचाई। राजा का एक बदसूरत काना कप्तान था, जिसने कहा कि यह काम उसका है। राजा ने घोषणा की कि उसकी शादी राजकुमारी के साथ की जाएगी। लेकिन जैसे ही राजा ने यह कहा तो राजकुमारी चिल्लाई, इससे शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं पूरी दुनिया में भटकती फिरूं। राजा ने कहा कि जो भी उसकी मर्जी हो वह वही करे, लेकिन यदि वह इससे शादी नहीं करेगी तो उसे अपने राजसी वस्त्र त्यागने होंगे और किसान के वस्त्र पहनने होंगे। इसके अलावा उसे कुम्हार के पास जाकर मटके बेचने का काम भी शुरू करना होगा। राजकुमारी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक कुम्हार के पास गई। उससे उसने एक टोकरे भर मटके खरीदे और उससे वादा किया कि यदि वह उन्हें बेच पाई तो वह शाम तक उनकी कीमत चुका देगी। राजा ने उसे बाजार के एक कोने में बैठने का आदेश दिया। साथ ही उसने कई गाड़ियों को वहां से गुजरने का भी आदेश दिया, जिससे उसके सारे बर्तन चूर चूर हो जाएं। जब राजकुमारी अपनी जगह पर बैठी तो गाड़ियां आईं और उसके बर्तन चूर चूर करके चली गईं। वह रोने लगी और बोली, हे ईश्वर, मैं कुम्हार को पैसे कैसे दूंगी? राजा को लगा कि इन सब बातों से परेशान होकर वह कप्तान से शादी कर लेगी, लेकिन इसकी बजाय राजकुमारी कुम्हार के पास गई और उससे मटकों का एक टोकरा और मांगा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया और पहले टोकरे के पैसे मांगे। राजकुमारी रोते चीखते अपने पिता के पास गई और अपने पिता से कहा कि वह बाहर दुनिया में घूमना चाहती है। राजा ने कहा, मैं जंगल के बीच में एक मकान बनवा दूंगा, जिसमें तुम जीवन भर रहना और जो भी आए उसके लिए खाना बनाना, लेकिन उस खाने के पैसे मत लेना। जब घर बन गया तो वहाँ एक तख्ती टांग दी गई, जिस पर लिखा था, आज मुफ्त कल भुगतान। वहाँ वह बहुत समय तक रही। सब जगह खबर फैल गई कि एक लड़की जंगल में एक कुटिया में रहती है, जो सबको मुफ्त में खाना खिलाती है। शिकारी ने भी सुना और सोचा, यह मेरे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने अपनी बंदूक ली और थैला उठाया, जिसमें उसने महल की सारी लाई हुई चीज़ें रखी थीं, और उस कुटिया तक आ पहुँचा जिस पर तख्ती टंगी थी, आज मुफ्त कल भुगतान। उसकी कमर पर उसकी तलवार बंधी थी। वह कुटिया के भीतर गया और कुछ खाने के लिए मंगाया। राजकुमारी ने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। वह बोला, मैं दुनिया घूम रहा हूँ। राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसे यह तलवार कहाँ से मिली। उसने कहा कि वह तलवार राजा की है। उसने पूछा, क्या तुम राजा की बेटी हो? राजकुमारी ने हामी भरी तो वह बोला, इस तलवार से मैंने 3 राक्षसों के सिर काटे हैं। और उसने तीनों जीभें, चप्पल, चादर और रुमाल के टुकड़े निकालकर उसे दिखाए। राजकुमारी इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे विश्वास हो गया कि उसी ने उसकी जान बचाई है। फिर वे राजा के पास गए। राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले गई और उन्हें बताया कि शिकारी ने ही उसे राक्षसों से बचाया था। राजा ने तुरंत विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्हें वे सभी चीज़ें दिखाई गईं तो वह मान गया। उसने राजकुमारी से उस शिकारी की शादी तय कर दी, जिससे राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजा ने एक बड़ी दावत दी, जिसमें शिकारी एक खास मेहमान के रूप में सबके सामने आया। जब वे मेज़ पर बैठे तो कप्तान राजकुमारी की बाईं तरफ अपनी जगह पर बैठा और शिकारी दाईं तरफ बैठा। जब खाना पीना खत्म हो गया तो राजा ने कप्तान को कहा कि वह एक प्रश्न पूछेगा, जिसका जवाब उसे देना होगा। सवाल था, यदि कोई कहे कि उसने राक्षसों को मारा है और उससे उनकी जीभें मांगने पर उसे वे ढूंढने पर भी नहीं मिलीं, तो इसका क्या अर्थ होगा? कप्तान बोला, यानी कि राक्षसों की जीभें थी ही नहीं। राजा बोला, नहीं, हर व्यक्ति की जीभ होती है, ऐसे जवाब देने वाले आदमी का क्या अंजाम होना चाहिए? कप्तान ने बेहिचक कहा, उसके टुकड़े कर देने चाहिए। राजा ने कप्तान से कहा, तुमने तो अपनी खुद की सज़ा सुना दी, और कप्तान को पहले तो कैद में डाला, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिकारी की शादी राजकुमारी से हो गई और शादी के बाद उसने अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। राजा की मृत्यु के बाद शिकारी को राज्य मिला।